program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 3 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Beniamin Filip. To Wiktor Janukowicz wydał rozkaz strzelania do ludzi na Majdanie, informuje prokurator generalny Ukrainy. Prezes PiS-u wraca do katastrofy smoleńskiej. Bo sprawa jest całkowicie porównywalna z atakiem w Nowym Jorku. I twierdzi, że do wyjaśnienia tragedii potrzebna jest specjalna ustawa. Pożar w hotelu w Lublinie, z budynku ewakuowano ponad 130 osób, kilka trafiło do szpitala. Rozkaz strzelania do demonstrantów na Majdanie wydał osobiście Wiktor Janukowicz. Takie są wyniki śledztwa prowadzonego przez ukraińskie organy ścigania. Więcej na ten temat z Kijowa Piotr Pogorzelski. Prokurator generalny Ołech Machnycki powiedział, że rozkaz otrzymali kierujący wówczas MSW i Służbą Bezpieczeństwa Witalij Zacharczenko i Oleksandr Jakimenko. Zatrzymano już kilku funkcjonariuszy Berkutu, a także jednego z dowódców kierującego specjalną grupą. To jest tak zwany czarny pododdział przeznaczony do wyjątkowych operacji. Oni dostali broń, w tym też snajperską. Na razie ustalono, że strzelano z hotelu Ukraina. Śledczy nie wykluczają, że snajperzy byli też na dachach innych budynków w centrum stolicy. Badane jest też to, czy do demonstrantów strzelali funkcjonariusze innych oddziałów, na przykład Alfa Służby Bezpieczeństwa. W czasie zamieszek w centrum Kijowa pod koniec lutego zabitych zostało ponad 100 osób. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Katastrofa smoleńska znów w centrum uwagi. Jarosław Kaczyński twierdzi, że do wyjaśnienia tragedii z kwietnia 2010 roku potrzebna jest specjalna ustawa. Prezes PiS-u skrytykował sposób prowadzenia śledztwa oraz działanie polskiego wymiaru sprawiedliwości w tej sprawie. Zdaniem Jarosława Kaczyńskiego w śledztwie jest wiele mankamentów i pominiętych wątków, dlatego konieczne są nadzwyczajne metody. Bo sprawa jest całkowicie porównywalna z atakiem w Nowym Jorku i zresztą także w Waszyngtonie, o czym się rzadziej mówi. Lider SLD Leszek Miller uważa, że podobieństw nie ma. Nie sądzę, aby można było uznać tragedię pod Smoleńskiem za akt terrorystyczny. To jest tragiczny, ale tylko wypadek lotniczy. Rzecznik Twojego ruchu Andrzej Rozenek pomysł specjalnej ustawy tłumaczy kampanią wyborczą. I wraca do korzeni, wraca do katastrofy smoleńskiej. Ja rozumiem, że za chwilę zobaczymy znowu Antoniego Macierewicza na czele. Katastrofa jest badana wyjątkowo wnikliwie, a prezes PiS nie jest ekspertem. Uważa rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Badają to specjaliści i wszystkie sugestie Kaczyńskiego krok po kroku są wykluczone. Zdaniem prezesa PiS raporty MAK i komisji Millera mają wartość zera, podobnie jak ekspertyzy mówiące o tym, że w Smoleńsku nie było wybuchu. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. 133 osoby ewakuowano z hotelu w Lublinie po pożarze, który wybuchł w łazience. 3 ranne osoby trafiły do szpitala. Ogień wybuchł po północy w hotelu Rubikon. 3 osoby podtruły się dymem i pokaleczyły sobie dłonie, wybijając szyby. Strażacy musieli ewakuować 133 osoby. Okazało się, że ktoś zapruszył ogień w łazience. Pożar udało się szybko ugasić. W hotelu mieszkała wycieczka z Izraela. Opiekunowie poprosili o przebadanie wszystkich dzieci. Do szpitala przewieziono ponad 100 osób. Atomowe ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Przeciwnicy ewentualnej lokalizacji elektrowni w Gąskach w Zachodniopomorskiem nie składają broni i zapowiadają, że zaskarżą ustawy. Jest już zrobione rozeznanie. Można zaskarżyć te ustawy, bo są niezgodne w pewnych punktach z konstytucją i będziemy wniosek do Trybunału składać. Mamy już posłów, obiecali nam nasz ten wniosek do Trybunału poprzeć. Którzy konkretnie posłowie, tego Wiesław Piątek z Obywatelskiego Sojuszu Antyatomowego w gminie Mielno nie zdradza. 2 lata temu w referendum w gminie Mielno ponad 90% mieszkańców opowiedziało się przeciwko budowie elektrowni w sąsiedztwie. Rosyjscy żołnierze dostaną specjalne pakiety higieniczne. Ministerstwo Obrony postanowiło zadbać o higienę osobistą rekrutów. Każdy żołnierz dostanie od państwa 18 przedmiotów, które pozwolą mu na utrzymanie czystości i przyzwoitego wyglądu. Pierwsze, tak zwane higieniczne necesary, dostaną poborowi stający przed komisją wojskową. Na liście przedmiotów, które wojskowi eksperci uznali za niezbędne dla zachowania czystości, są m.in. szampon, żel do kąpieli, pasta do zębów, pianka i maszynka do golenia, żel tonizujący po goleniu, krem do stóp, nożyczki do paznokci, grzebień oraz igły i nici. Zawartość pakietu higienicznego ma wystarczyć żołnierzom na 12 miesięcy. To kolejne unowocześnienia wprowadzane w rosyjskiej armii. W ubiegłym roku Resort Obrony rozpoczął proces zamiany onuc na skarpety, czapek, uszanek na nowoczesne okrycia głowy, a w stołówkach przysłowiowy kocioł z kaszą zastąpił szwedzki stół. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I tą relacją kończymy ten serwis. Kolejne informacje o 8.30. Adam Malecki o sporcie. W Lidze Mistrzów zwycięstwa ćwierćfinałowe Paris Saint-Germain i Realu Madryt. W meczu PSG z Chelsea do 92 minuty było 2-1. Dla Paryżan gole strzelili Ezequiel Lavezzi i David Luiz, który popisał się samobójem. Dla The Blues jedynego gola zdobył z rzutu karnego Eden Hazard. Wynik wydawał się korzystny dla gości, aż tu w 93 minucie. Na 3-1 podwyższył Javier Pastore. Angielskie media są zgodne, w rewanżu Chelsea czeka ciężkie zadanie. Początek meczu był wprawdzie dla PSG, ale po kwadransie wydawało się, że ekipa Mourinho opanowała sytuację. Tyle, że druga połowa to już tylko Paryżanie. Samobój Luisa pogorszył sytuację The Blues, ale to nie koniec. Obrona popełniła kryminalny błąd przy trzeciej bramce, pisze na gorąco komentator Guardiana. A ta bramka mogła okazać się kluczowa. 2-1 byłoby jeszcze niezłym wynikiem, wzdycha komentator Independenta, a na stronie Daily Telegraph czytamy, że trudno nie patrzeć z sympatią na tryskający talentem PSG. Media podkreślają, że schodząc do szatni po meczu Mourinho z trudem opanowywał furię. Czyżby szykował się sezon bez trofeów? Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W jeszcze lepszej sytuacji wydaje się być Real Madryt. Królewcy pokonali 3-0 Borussię Dortmund. Gole strzelali na Santiago Bernabeu Gareth Bale, Isco i Ronaldo. Do 67 minuty wczorajszym meczu w barwach Borussii grał Łukasz Piszczek. Mecze rewanżowe w przyszły wtorek. Marcin Gortat wprowadził Washington Wizards do play-off koszykarskiej ligi NBA. Polak zdobył 22 punkty i był liderem drużyny z Waszyngtonu w wygranym meczu z Boston Celtics. Wynik 118-92. Czarodzieje tym samym uzyskali awans do play-off po raz pierwszy od 2008 roku. W Polsce w ekstraklasie koszykarzy lider Stelmet Zielona Góra pokonał Energię Czarnych Słupsk 76-69. Turów Zgorzelec rozgromił Anwil Wocławek 93-56, a Trefl Sobot przegrał we własnej hali z Rosą Radom 73-84. Koszykarki grają już w półfinałach. W pierwszych meczach Wisła Kampa Kraków wygrała z Energią Toruń, a CCC Polkowice przegrało z Artego. Rywalizacja trwa do 3 zwycięstw. Jeszcze rajdy. Robert Kubica i Maciej Szczepaniak rozpoczynają dzisiaj rywalizację w Portugalii. Wczoraj jadąca Fordem Fiesta WRC załoga uzyskała 8 czas na odcinku testowym. Najlepszy był Finn Jari Matti Latvala, do którego polska ekipa straciła 5 sekund. Pierwszy, jedyny dzisiaj OS rajdu o godzinie 18. Pochmurny i deszczowy dzień przed nami, głównie w centrum i na wschodzie. Po południu przelotnie popada na południu kraju, tam możliwe również burze. W ciągu dnia od zachodu zacznie się przejaśniać. Temperatura od 8 stopni w Suwałkach i w Augustowie, 11 w Olsztynie i Elblągu, 13 w Toruniu i Bydgoszczy, 16 w Warszawie, Szczecinie i Lublinie, 19 w Krakowie i Poznaniu, do 21 stopni we Wrocławiu, a także w Szklarskiej Porębie. Pytał słuchacz, jak się nazywa taka dieta, dojadanie po dzieciach. Jest to dieta bogato-resztkowa. Mój mąż również ją stosuje. No właśnie, mówiłem, że nie tylko nasz słuchacz, ale wiele innych osób. Także pan Marek podpowiada, że to bobo-afterianizm. A może być. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wybieram samochód, który daje frajdę z jazdy. I zapewnia pełne bezpieczeństwo mojej rodzinie, kiedy jedziemy... Na koncert! Gdzie spędzimy kilka przyjemnych chwil tylko we dwoje. Różne potrzeby, jedna odpowiedź. Volkswagen Perfect Line. Sprawdź nową linię modeli z bogatym wyposażeniem i promocyjnym finansowaniem. Volkswagen. Das Auto. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Stworzony do pewnej i bezpiecznej jazdy. Pełen innowacji nowy Nissan Note dostępny już od 39 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. Teraz w Lidlu wyjątkowy tydzień deluxe.

puli, na którą wydajemy rocznie 10 miliardów. Nie ma waloryzacji, jest weryfikacja co trzyletnia. Najbliższa nastąpi w 2015 roku. Ale dlaczego roku. Właściwie tak jest? No to jest mniej korzystne, czy bardziej korzystne? No to zależy. No jeżeli to, co trzy lata, znaczy, to chyba mniej korzystne, bo rodzice chcieliby waloryzacji corocznej. Ale można to rozpisać na każdy z poszczególnych lat. No, my dzisiaj rozpisaliśmy to na rok 2014, 1000 zł na rękę od maja, 1200 od stycznia 2015, 1300 od stycznia 2016. Czyli te trzy lata są najbliższe zapewnione. W 2015 przypada ustawowy termin weryfikacji. I ja to zadeklarowałem rodzicom, że będę zgłaszał podniesienie wartości świadczeń pielęgnacyjnych dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w roku 17 i 18 do następnego mechanizmu waloryzacji, żeby zachować relacje z minimalnym wynagrodzeniem. Ja to zadeklarowałem z trybuny sejmowej. Ja nigdy takich deklaracji poważnych bez pokrycia nie składałem. Wniesiono liczne poprawki, które sprowadzają się do tego, żeby te podwyżki świadczeń były wcześniej. Tak. Niż to jest w projekcie rządowym. Nie ma na to szans i nie ma szans na to, by powiązać wysokość świadczenia na przykład ze średnią krajową, żeby nie zapisywać tego sztywno. Po pierwsze, jeśli chodzi o dojście do minimalnej płacy, został ten projekt przedstawiony w oparciu o realne możliwości budżetu po przesunięciach, których dokonaliśmy. No taka była, no tak, ale jest taka jeszcze... była nasza propozycja i ona jest wciąż aktualna. Średnia i ona zostanie propozycja PiS-u, żeby to było 50% średniej płacy. 50% średniej płacy, pojawiła się taka propozycja, ale my wpisujemy na stałe dochodzenie do tego minimalnego wynagrodzenia. Nie, są też propozycje powiązane z minimalnym. To mogłoby zablokować wzrost minimalnego wynagrodzenia i wtedy by świadczenie też nie wzrastało. Myślę, że ten mechanizm, który zaproponowaliśmy... Jak to mogłoby zablokować wzrost minimalnego wynagrodzenia? Mogłoby, to też jest oczywiście decyzja i Komisji Trójstronnej i Rady Ministrów, ale jeżeli jest dużo rzeczy podwiązanych pod minimalne wynagrodzenie, no to wtedy ochota ministra finansów do podnoszenia tego minimalnego wynagrodzenia jest coraz mniejsza. Więc, no dobrze, a podwiązanie pod średnią? To już troszkę inaczej wygląda, bo średnia nie jest mechanizmem ustawowym, tylko jest mechanizmem wynikającym z wolnego rynku. Ja jestem w tym wypadku dalej zwolennikiem zapisania tych kwot, pokazywania, jakie te kwoty będą nawet 3 lata do przodu i ja się to deklaruję i tego się podejmuję. No tak, ale to 3 lata do przodu, minimalna płaca może być wyższa niż to wynika z tego, co jest zapisane teraz, a właśnie operowali państwo, rozmawiając z rodzicami, minimalnym wynagrodzeniem. Pamiętajmy, że przy tych świadczeniach, to mówimy o tych kwotach na rękę, czyli o kwotach netto, 1000, 1200, 1300, od tych świadczeń też nie jest pobierany podatek, tak jak jest od minimalnego wynagrodzenia. Więc ta relacja dojścia do minimalnego wynagrodzenia w 2016 roku jest spełniona według też tej naszej prognozy wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Ona może oczywiście się zmienić, bo tutaj decyzje mogą być różne, co dotyczące minimalnego wynagrodzenia. Więc może być tak, no dobrze, że to będzie więcej, być, że będzie trochę mniej. Będzie ta możliwość w roku 2015 zweryfikować tą wysokość nawet w 2016, jeżeli by był ale dobrze, ale nie ma już szans na podpisanie się pod tą propozycją Prawa i Sprawiedliwości, żeby to powiązać z płacą średnią, co się wydaje dosyć logiczne. Myślę, że... I korzystne dla rodziców. Znaczy nie ma w systemie świadczeń rodzinnych powiązania ze średnim wynagrodzeniem. Wszystkie świadczenia rodziny, bo mamy naprawdę kilka milionów osób korzystających ze świadczeń rodzinnych. To nie tylko dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, ale dla rodzin wielodzietnych, dla tych, którzy są w trudnej sytuacji. I tam jest mechanizm weryfikacji. Czy to nie jest tylko zmiana, nie możemy zmienić w jednym obszarze jednego świadczenia. Trzeba by było wszystko zmienić? Byłaby tutaj duża niespójność. A jest spójność pomiędzy świadczeniami dla Wysokość jest dzieci. Różna. Wysokość jest różna. Nie mówię o wysokości, tylko o mechanizmach. Mechanizmy ich podnoszenia. Wysokość świadczeń dla rodzin ale gdzieś jest powiedziane, różna. Że musi być spójność? Nigdzie nie jest powiedziane, że musi być spójność, ale w mechanizmach waloryzacji, w mechanizmach weryfikacji, moim zdaniem powinna być tutaj spójność podnoszenia na takich samych zasadach. No dobrze, ale jakby nie było spójności, to nie jest do zaskarżenia w Trybunale Konstytucyjnym. Pewnie nie jest, Ja nie posługuję się tutaj wartością konstytucyjną tego uprawnienia, tylko... No tak, ale ja się posługuję, bo tak myślę, czy nie można złamać reguł, jak jest taka... potrzeba. Ale ja troszkę nie rozumiem tych obaw do końca, mówiących o tym, że nie będzie podnoszenia tej płacy, tego świadczenia. No, co pan powiedział, bo my napisaliśmy rodzicom? Bardzo wyraźnie. Pan powiedział rodzicom, nie rozumiem tych obaw, ale rodzice jednak mówią, że oni tylko zawieszają protest, że oni nie kończą go definitywnie. Ja z chęcią zapraszam rodziców, inne grupy do dyskusji na temat całego systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, bo my się ograniczamy dzisiaj do dyskusji o wysokości świadczenia, a jest wsparcie w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego, w likwidacji barier, w turnusach rehabilitacyjnych, chodzi o warsztaty terapii zajęciowej, wszystkie miejsca dziennego pobytu. Naprawdę, no dobrze, to jest ogromny system. Ale to jak system. To jest? Jeżeli rodzice tak? mówią, że turnus rehabilitacyjny kosztuje 4,5–5 tysięcy złotych... Średnia cena turnusu to jest około 1500 złotych. Są... Ale mówię, że to słabe są te turnusy i tam się w ogóle niczego nie zyskuje. To co, za 5 tysięcy to co, to są takie turnusy typu spa? Nie jeździłem na takie turnusy. Jak prosiłem o sprawdzenie średniej ceny turnusu, to wychodzi ona 1500 zł. Oczywiście pewnie można znaleźć turnus za 4 czy 5 tysięcy złotych. Czyli co, rodzice przelicytowują? Nie chciałbym też pewnie tak powiedzieć, no bo oni mogą mieć różne doświadczenia różnych chorób i różnych takich zaawansowanych etapów funkcjonowania z dzieckiem niepełnosprawnym, ale można znaleźć na pewno dużo tańsze niż za 4000 turnus rehabilitacyjny. I jest dopłata do tego turnusu do wysokości 1300 zł dla osoby niepełnosprawnej i około 600–700 zł dla opiekuna osoby niepełnosprawnej. A dlaczego świadczenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych są wyższe w tej chwili, znaczy będą wyższe na pewno, niż dla opiekunów osób dorosłych? To zróżnicowanie było już wcześniej. Cofnijmy się do roku 2004, gdzie w ogóle... Było zróżnicowanie wcześniej, ale teraz wcześniej jest protest, gdzie dobrze. Domagają się, żeby je zrównać. Wcześniej w ogóle nie było świadczeń dla osób dorosłych, niepełnosprawnych. No i przez osób, ostatnie miesiące nie było. I nimi się zajmujący. Nie, przez ostatnie miesiące były, tylko był ograniczony progiem dochodowym, bo był specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł. Po spełnieniu warunku progu rezygnacji z zatrudnienia można było się o to świadczenie ubiegać. Ja mówię o latach wcześniejszych, bo dopiero od 2009 roku jest jakiekolwiek świadczenie dla dorosłych opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. Wcześniej to było tylko świadczenie dla dzieci. Później też były te różnice, Dobrze. Bo rządowe programy trafiały właśnie dobrze, ale do dlaczego, dzieci. No to już nie wracajmy do historii. Dlaczego to nie jest równe? Nie powinno być równe. Bo rozumiem, że zdaniem pana, zdaniem rządu nie powinno być równe. Po pierwsze, teraz mamy dwie ustawy dotyczące podniesienia świadczeń pielęgnacyjnych dla dzieci i wypłaty zaległości, to jest około 5,5 tysiąca dla dorosłych, opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. To są te dwa zagadnienia. Model docelowy, taki całościowy, też będzie przedstawiony w najbliższym czasie i to też wynika z tej dyskusji w parlamencie i z różnych relacji. Czy jest różnica w opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym od urodzenia, które w większości nie mogło wypracować żadnej renty, emerytury. No i na pewno taka różnica jest. Oczywiście widzę te przypadki pośrednie, gdy ktoś kończy na przykład 25 no życia, 26, 27. To już się zmienia status. Tu się zmienia status, też nie miał szansy na wypracowanie. Teraz? Na razie jest ta propozycja 520, ale tu na pewno trzeba to uregulować w takiej całościowej regulacji. To jest absurdalne, żeby osoba od początku niepełnosprawna, później stając się osobą dorosłą... Ale nie, od początku niepełnosprawna, jak staje się dorosłą, to ona utrzymuje tak? dalej te świadczenia. Tak, to nie. To, tutaj jest wiek powstania niepełnosprawności decydujący. Jeżeli ta niepełnosprawność powstała do 18 czy 25 roku życia, to później idzie się cały czas świadczeniem pielęgnacyjnym. Inaczej jest z niepełnosprawnością, która powstała później, ale potrzebne są na pewno, tutaj jest okrągły stół i całościowe regulacje. A dlaczego nie można sięgnąć do Funduszu Pracy, żeby podwyższyć te świadczenia? Bo Fundusz Pracy nie jest najlepszym miejscem na realizację polityki rodzinnej. Po pierwsze, no dobrze, nie tak. A lasy państwowe są najlepszym nie miejscem? Lasy państwowe miały nadwyżkę. Fundusz pracy. My nie tak dawno skończyliśmy spłacanie kredytu zaciągniętego na początku tego wieku na rzecz aktywizacji zawodowej, na rzecz wypłaty zasiłku. Bo Fundusz Pracy stracił swoją płynność. Ile jest zamrożonych pieniędzy w Funduszu Pracy? Przecież pan walczył z ministrem Rostowskim o odmrożenie. Tak. No i co? Część się udało odmrozić, bo jak był rok 2012, to wtedy na aktywne formy walki z bezrobociem było wydawane 3 miliardy 400, teraz jest 5 miliardów wydane. Do tego dochodzi około drugie 5 miliardów na zasiłki dla bezrobotnych, więc tych wydatków z roku na rok jest dużo. Jeszcze nie tak dawno ta rezerwa na Funduszu Pracy była dużo wyższa, około 10 miliardów. Ja nadal nie rozumiem, dlaczego to nie jest najlepsze miejsce, ponieważ jeżeli Fundusz Pracy, a rodzice chcą i opiekunowie uznania, dobrze, że oni wykonują zawód, że to jest ich zawód. Czyli praca, jest to praca zawodowa. Najważniejsze było przy uznaniu odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne. I to się odbywa. Na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne składki od świadczenia pielęgnacyjnego są odprowadzane. I to jest ten wymiar uzawodowienia bardzo praktyczny, bo daje gwarancje emerytalne. Ale przy każdym zatrudnieniu jest potrzebny też stosunek pracy. Tu nie możemy nawiązać stosunku pracy, bo chodzi kodeks pracy, 8-godzinny dzień pracy. Do Funduszu Pracy wracając, to te pieniądze zamrożone tak sobie leżą i co one robią? One nie mogą być wykorzystane na inny cel niż jest zapisany w ustawie, czyli na rzeczy związane z promocją zatrudnienia, z wypłatą zasiłku i innymi rzeczami zawartymi. Ta część zamrożona, dlaczego ona jest zamrożona? Dlaczego jest zamrożona? Bo na podstawie decyzji ustawy, która obliguje nas do zmniejszania i bycia w procedurze nadmiernego deficytu, no, minister finansów nie chce uruchamiać całej tej kwoty, żeby nie wzrastał deficyt wydatków. Panie ministrze, powiedział pan, że pan tak jak premier wybrał już i zostaje pan w ZUS-ie, ale premier nie miał wyboru. On musi zostać w ZUS-ie, bo urodził się 22 kwietnia 57 roku. No, premier mówił o swoim wyborze na pewno ideologicznym w tym względzie i to jest warte też do przekazania, jeżeli o to był pytany. Ale właśnie dlaczego? Ja wybieram ZUS. Ludzie byli podzieleni. Mam wcześniej, na początku, lat do odkładania. Na początku ludzie byli podzieleni, bo część mogła wybierać, część nie. No ja nie teraz mogłem, też są, a teraz też są podzieleni. Bo część ludzi już nie może wybierać, jeśli mają 10 lat lub mniej do emerytury. Bo wchodzimy w tak zwany suwak bezpieczeństwa, żeby te wahania na rynku finansowym nie spowodowały, że emerytura będzie dużo niższa przez załamanie na giełdzie. Jest to, myślę, bardzo racjonalny mechanizm stopniowego przekazywania środków z otwartych funduszy emerytalnych do ZUS-u, który będzie wypłacał dożywotnią emeryturę na 10 lat przed emeryturą. To na koniec króciutko. Czy pan chce być w Parlamencie Europejskim? Startuje się w wyborach po to, żeby je wygrać. Ale chce pan być w parlamencie? Czy chce pan, żeby PSL dostał się do parlamentu, a pan jest przynętą? Przede wszystkim idziemy z silnymi listami w całym kraju po to, żeby był dobry wynik. Ale nie mamy czasu, więc musi pan powiedzieć zero-jedynkowo. Chce pan mówię zero-jedynkowo. Idę po to, żeby wygrać te wybory i dla PSL-u, i dla siebie. Dziękuję bardzo. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Beata Michniewicz. Zapraszamy do reklamy. Jak zaoszczędzić 17 tysięcy złotych? Wystarczy kupić nowe Volvo S60, V60 lub XC60 z bogatymi pakietami wyposażenia premium lub sport, ze skórzaną tapicerką, reflektorami Xenon, nawigacją i pakietem gwarancyjnym Volvo 5 lat. Zapraszamy do autoryzowanych dealerów Volvo. Na rynku pojawiają się jakieś nowe magnezy z chelatem. Czy brać je pod uwagę? Ja ufam tylko najlepiej przebadanemu chelatowi firmy Albion, zawartemu w suplemencie diety Helamag B6. To Helamag B6 wyznaczył nowe standardy, a inne preparaty próbują go jedynie naśladować. Przyswajalność, bezpieczeństwo, skuteczność. Helamag B6 to numer jeden na świecie wśród preparatów z chelatem magnezu. Pamiętajmy, że oryginalny chelat Albion zawarty jest w Helamag B6. Helamag B6, magnez XXI wieku. Producent Olim Plaps. Szybcy, niczym autostrada do Łodzi. Twardzi, jak żelbetonowe konstrukcje. Precyzyjni, jak niemieccy inżynierowie. I wszechstronni, niczym sklepy wielobranżowe. Dostawcze Ople, sami fachowcy. Opel Movano Furgon, już za 77 390 zł netto. Więcej na opeldostawcze.pl.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23 minuty 9. Krystian Hanka, goście. A dziś Zofia Wojtkowska, dziennikarka. Dobra. Niezależna, chociaż nie lubimy tego słowa, już wiem. Michał Szołdrzyński. My lubimy. Rzeczpospolita. Dzień dobry. Prawda? Dzień dobry, oczywiście. Zakładamy, że wszyscy jesteśmy niezależni. Teraz tak, zaczniemy może od polskiej wieprzowiny, jeśli pozwolicie. Powstało od razu takie pytanie, czy to jest zemsta Władimira Putina za nasze poparcie dla Ukrainy. A może my już troszkę też straciliśmy dystans do tej sprawy, jak na to patrzeć? Znaczy, chcę przypomnieć na początku słowa samego premiera Donalda Tuska, który jeszcze w którymś z wywiadów mówił, no, że niestety tutaj akurat w przypadku polskiej wieprzowiny był taki pretekst formalny, no był ten afrykański pomór. Natomiast problem jest taki, że no, te zwyczaje, które dotychczas obowiązywały, mówiły o tych strefach ochronnych i tak dalej. Tymczasem mamy ze strony Rosji decyzję o embargu na całą polską i litewską wieprzowinę, bez względu na to, czy jest z terenów bliższych czy dalszych. I to, zdaniem Unii Europejskiej, jest działaniem nieuczciwym i stąd ostra interwencja Komisji Europejskiej. No i przypomnijmy, to trochę wracamy tutaj do punktu wyjścia, ponieważ mięsna broń to taka ulubiona broń Rosjan. To za rządów PiS-u było przecież embargo, które się potem rządowi Donalda Tuska udało uchylić. No, wtedy było to w zamian za cofnięcie polskiego weta przy dotyczącej obecności Rosji w instytutach międzynarodowych. Natomiast no, w międzyczasie mieliśmy kłopoty z jabłkami, a to z wjazdem polskich tirów i tak dalej, w związku z tym no, ja nie mam wątpliwości żadnej, że rosyjskie służby weterynaryjne to taki niezależny organ, który w ogóle nie ma nic wspólnego z polityką Kremla. No dokładnie, my musimy pamiętać, że te embargo na kolejne rodzaje polskiej żywności, no to jest ten pierwszy etap w eskalacji ze strony rosyjskiej od lat był. To zawsze jest tak, że gdzieś jest ten główny straszak, którego Rosja jeszcze nigdy nie użyła, to znaczy zakręcenie tego kurka, i to rzeczywiście od 89 roku do dzisiaj ciągle jest gdzieś tam, wisi, że ten kurek z gazem teoretycznie mógłby być zakręcony. No co wiadomo, że skutkowałoby również dosyć przykrymi konsekwencjami dla Rosji, więc też ona nie jest taka chętna, żeby ten ostateczny oręż wyciągać. Natomiast rzeczywiście mięso to jest któryś raz. I na pewno to nie jest tak, że służby weterynaryjne Rosji są niezależne i podejmują decyzje ze względu na zagrożenie sanitarne. A jeśli już wrócić bardziej do istoty konfliktu, istoty kryzysu, to chciałem zapytać, czy po tych konsultacjach wszystkich natowskich, wizycie ministra Sikorskiego w Brukseli, czujecie się bezpieczniejsi? NATO wysyła AWACS nad polską strefę lotów. Z drugiej strony NATO wie, że Rosja może w każdej chwili rozpocząć inwazję na Ukrainę. Takie informacje się przedostały do prasy. No a też jakby z drugiej strony nie jest zbyt ochocze, by wysłać wojska do Polski i do krajów graniczących z Rosją. Ja powiem tak, ja nie czułam się nigdy niebezpieczna cały czas w ciągu tego kryzysu i rzeczywiście takie nawoływanie do wielkiego zbrojenia się, dzisiaj zresztą w Rzeczpospolitej taki tekst, że powinniśmy znacząco podnieść nasz wkład finansowy, który przeznaczamy na zbrojenia. No więc tutaj ja uważam, że to nie jest pewnie dobry pomysł. Natomiast czy wierzę w większe zaangażowanie NATO dzisiaj na terytorium Polski, czy Litwy, czy w ogóle granicy NATO z Rosją? Nie wierzę. Myślę, że to są takie gesty trochę uspokajające. Wracając do naszej poprzedniej rozmowy, trochę jak z tymi świniami, tak? To znaczy tyle, że świnie nas bardziej bolą niż parę samolotów będzie bolało Rosję. No ale pewnie lepiej, że są takie gesty, niż gdyby nie było ich w ogóle. Tutaj się nie do końca zgodzę, Zosią, dlatego, że mam wrażenie, że po to mamy, broni nie mamy po to, żeby je używać, że nie po to kupujemy samoloty, nie po to mamy F-16, budujemy kolejne systemy, bazy, żeby musieć ich użyć, tylko po to, żeby nigdy ich nie użyć, ale żeby wszyscy wiedzieli, że to mamy i żeby nikomu nie wpadło do głowy, żeby kiedykolwiek nas zaatakować. I taką rolę tak naprawdę pełni NATO. No przecież NATO zostało powołane do wojny, czy do obrony zachodniej Europy przed Związkiem Sowieckim podczas zimnej wojny i na szczęście nigdy nie musiało działać, ale samo to, że miało taką dużą potęgę militarną, było tym wentylem bezpieczeństwa. W związku z tym ja mam wrażenie, że oczywiście powinniśmy się zastanawiać, czy te pieniądze wydajemy sensownie, czy nie na obronę. Natomiast takie gesty jak polskie samoloty, czy natowskie samoloty nad Polską, czy bazy wojskowe natowskie w Polsce. Nie bazy natowskie, to oczywiście to uważam, tak. Ja mówię natomiast o znoszeniu. Z niemieckimi żołnierzami, czy z amerykańskimi? Żołnierzami amerykańskimi i wszystkimi, którzy stanowią NATO. Kłopot. Tutaj jakby nie ma znaczenia, czy to są żołnierze niemieccy, czy to są żołnierze francuscy. No, dla niektórych polityków ma. No ja wiem, ale ma, dlatego że za półtora miesiąca są wybory i to jest fajna retoryka, która znowu może dać kilku nowych wyborców. No oczywiście, że żołnierze niemieccy będą, jeśli będą bazy natowskie w Polsce, to żołnierze niemieccy no z samej jakby liczebności kraju i tego, kto to na to stanowi, będą w tych bazach i należy się tego spodziewać. Ale na szczęście z tego, co wiemy, nie jest planowane, żeby na Wawelu była główna baza tych żołnierzy. Ale ja wrócę do jednej rzeczy. Rosjanie Znaczy, moim zdaniem trzeba też patrzeć na to, jak oni się zachowują przed tym szczytem NATO. Moim zdaniem była bardzo ciekawa gra rosyjska. No, przypomnijmy telefon Putina do Obamy, propozycje rozmów, tam dyskusja Kerry z Ławrowem. Równocześnie te plotki, bo teraz już wiemy, że to były plotki o wycofywaniu wojsk z granicy rosyjsko-ukraińskiej. To moim zdaniem był taki bardzo ciekawy sygnał ze strony Rosji, znaczy, że Rosja się realnie obawiała ustaleń na tym szczycie natowskim. I wysyłała takie sygnały rozmiękczające, no żeby troszeczkę ten Zachód rozbić, no bo wszyscy ci, którzy nie chcieliby na przykład większego zaangażowania NATO na wschodzie, mogli powiedzieć, no popatrzcie, oni sami się już wycofują, a popatrzcie, chcą dyskutować. Proponują rozwiązanie dyplomatyczne, tą federalizację Ukrainy. W związku z tym, jeżeli Rosjanie takie zabiegi stosowali, to oznacza, że rzeczywiście uznali bardzo realne zagrożenie, takie, że będziemy na państwach bałtyckich i po prostu będą bazy. Dobrze, to jeszcze dwa tematy z zupełnie innego zakresu, bo chociaż prezes PiS, bo to o nim była mowa, nie chce niemieckich wojsk w Polsce, chce za to ustawy, specustawy smoleńskiej, na podstawie której miałaby zostać wyjaśniona katastrofa. I tu pewnie znów można dorzucić ten kamyczek, że nadchodzą wybory, ale ja chcę zapytać w sprawie katastrofy smoleńskiej, czy powinno się zakończyć śledztwo bez wraku, bo tu trwa spór. Minister Sprawiedliwości wsparł prokuratora generalnego. Prokuratorzy wojskowi są innego zdania. Ci drudzy twierdzą, że nie można zakończyć bez wraku. I tu bym, powiem szczerze, gdyby nie ta druga część, to bym całkowicie szydził z pomysłu Jarosława Kaczyńskiego, no bo nie wyjaśniamy różnych wypadków za pomocą ustaw sejmowych. No to jest w ogóle jakaś dziwna rzecz. Natomiast no on jedną rzecz ciekawą powiedział. Znaczy, że jak można wierzyć w ustalenia prokuratury, skoro takie dziwne rzeczy się dzieją. I myślę, że on tutaj dostał doskonały argument do ręki i PiS dostał tutaj dobry argument do ręki, no bo jesteśmy rzeczywiście w sytuacji kuriozalnej. No, Rzeczpospolita pisała w poniedziałek o tym, jak to biegli nie chcą się zgodzić, tak? Teraz się okazuje, że prokurator generalny chce, żeby prokuratorzy wojskowi no co, zmusili biegłych do tego, żeby wydali taką opinię? Znaczy, powiem szczerze, słowa ministra Biernackiego i słowa Andrzeja Seremeta traktuję jednak jako nacisk na tych prokuratorów wojskowych. Tak, znaczy mówienie im, słuchajcie, macie zakończyć to śledztwo, bo trwa za długo. Okej, ono trwa za długo. Tak, tylko pytanie to, że śledztwo smoleńskie trwa tak długo, jest winą tych biednych wojskowych prokuratorów, którzy je prowadzą, czy też może tego, że państwo jako całość nie jest w stanie odzyskać wraku, który jednak jest, no, jak się okazuje, ważnym dowodem. Zakończyć czy nie bez wraku? Nie, no oczywiście, że nie zakończyć bez wraku, a oczywiście pomysł, nie można kończyć śledztwa bez głównego dowodu. To chyba jest dość oczywiste. Natomiast jeśli chodzi o ustawę, no to jest jakaś kuriozalna sprawa, ale ja myślę, że to jest takie paliwo, które jeszcze do wyborów parlamentarnych przynajmniej będzie, no ponieważ wszystko idzie pod prąd, to trzeba wymyślić teraz jakiś kolejny pomysł, będzie to pomysł ustawy, której nigdy nie będzie oczywiście. To jeszcze jako rodziców zapytam was o sześciolatków, bo rodzice podobno sześciolatków, ci, którzy nie chcą, żeby ich sześciolatki poszły do szkoły, cały czas protestują, teraz zdobywają zaświadczenia o niegotowości swoich dzieci do odbycia obowiązku szkolnego, co trochę przypomina kategorię D w wojsku, dzisiaj dziennik. Ja byłem przeciwnikiem obowiązkowego wysyłania dzieci do szkoły. Uważam, że to decyzja rodziców. Powinna być decyzja rodziców. To nie zmienia faktu, że sam jestem wyrodnym ojcem. Moja córka jako sześciolatek pójdzie we wrześniu i a musi. Na wszelki wypadek nie wysłałem jej do poradni, która by miała stwierdzić, czy się nadaje, czy się nie nadaje. No, być może powinienem się zastanowić nad tym, czy jestem złym ojcem. No w sytuacji, kiedy większość dzieci już pójdzie jako sześciolatki, no to wydaje mi się, że jednak jest to w pewnym sensie robienie krzywdy tym, które nie pójdą, bo będą rok do tyłu i nad tym też się trzeba zastanowić, mimo tego, że można być wielkim przeciwnikiem całej tej reformy. Trzeba też patrzeć, że dziecku odbiera się jeden rok w stosunku do rówieśników. I to czyli nie jest tak, szczerów. Że jak dzisiaj się chce powiedzieć, my im oddajemy jeden rok dzieciństwa, to przestaje być zabawny. My im zabieramy jeden... będą pracowali na nasze emerytury. Nie, ale oni rok później jakby wejdą w wyścig o pracę na przykład i to może być dla nich kłopotem. Mimo, że nie wiemy, z jakiego podręcznika się będą uczyć, bo ten podręcznik... A to i tak nie wiemy przecież. To w ogóle nie będziemy nigdy wiedzieć. Do 1 września nie będziemy tego wiedzieć. Się pisze. Bardzo dziękuję. Zofia Wojtkowska i Michał Szułdrzyński byli państwo i moimi gośćmi. Dziękuję. A z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. Just in case they're wondering, they've got us pinned severably. They don't believe our love is real, 'cause they don't know how real love is. You should know it's true. Just now, the part about my heart for you, and now my heart's about to burst into a thousand pieces. So it must be true. Blue is just blue. My love. there's no point in listening. Your words are the only words that I believe in afterwards. You should know it's true just now. The part about my love for you and how my heart's about to burst. Ładne, pozytywne nagranie nam się jeszcze przetrafiło przed dziewiątą, a jeszcze jedno będzie. Ciekawe. Urywki. Urywki z rozrywki. Ale to za chwilę, bo wcześniej Wojciech Zimiński. Tu Biuro Wszelkiego Pocieszenia. Działy reklamy rozmaitych firm handlowych na początku każdej pory roku przeżywają katusze. Muszą zareklamować swój produkt, wiążąc go z nadchodzącą porą. Na przykład sprzedawca pił spalinowych reklamuje się hasłem "Przerżnij na wiosnę". Specjalista od sprzedaży kaloryferów pyta, czy na pewno jest już ciepło. No żeby odpowiedzieć, lepiej kupić sobie termometr niż kaloryfer. Sprzedawcy kosmetyków roztaczają przed niewinnymi kobietami wizję zimowych zniszczeń skóry, przy których skutek nalotu dywanowego jest drobną zmianą kosmetyczną. Dilerzy aut namawiają nas na kupno nowego samochodu, żeby nareszcie wywieźć gdzieś rodzinę. A czy ja do tej pory trzymałem żonę i dzieci w szafie? Zaskoczyła mnie informacja, którą dostałem mailem. Pod hasłem "Przygotuj się na wiosnę" zachęcają mnie, żebym kupił sobie kolorowe soczewki kontaktowe. Pomijając drobny fakt mojego poprawnego wzroku, to zachęta do kupna szkieł kontaktowych w czasie, kiedy zaczyna się najbardziej kolorowa pora roku, to jakby powiedzieć, jeśli nie chcesz zobaczyć, jak świat wygląda naprawdę, kup sobie czarne soczewki. Brzydzą cię kolory kwiatów i soczysta zieleń, przesłań spojrzenie naszymi gumowymi nakładkami na gałkę oczną. Na wiosnę powinienem sobie kupić super wytrzymały portfel z aluminium. Kiedy wyobraziłem sobie, co się stanie, jeśli nieuważnie usiądę na tym portfeliku, przeszły mnie ciarki. Zaraz jednak odetchnąłem, gdy zobaczyłem reklamę wiosennych plastrów z opatrunkiem szybko gojącym. Co jest takiego w wiośnie, że zmusza działy reklamy do porzucenia rozsądku? Otóż na wiosnę wszystko się odnawia. W terminologii komputerowej resetuje się. Najprawdopodobniej następuje również reset inteligencji. Najpierw zanika, następnie dyskretnie kiełkuje, żeby wreszcie wybuchnąć pełną krasą. Tyle, że u niektórych wybucha z opóźnieniem. I właśnie do nich kieruje wiosenne wyrazy współczucia. A czasem się też zawiesza. Wojciech Zimiński, bardzo dziękujemy, zapraszamy za tydzień, panie redaktorze. My już mówimy do usłyszenia. Maja Borkowska, Michał Jakubik i Marcin Łukawski. Po dziewiątej audycja do południa i Katarzyna Pruchnicka. Takie 5,5 minuty nam się tutaj przytrafiło do zagospodarowania. No żal byłoby nie skorzystać.